สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อพระเยซูตอนที่96นะครับชีวิตพระเยซูตอนที่96พระพรประการที่2นะครับหรือความสุขประการที่2ก็คือโศกเศร้าเล้าลมโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับมัทธิวบทที่5ข้อที่4ครับบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมมัทธิวบทที่5ข้อ4นะครับนี่เป็นพระพรหรือความสุขประการที่2นะครับนี่เป็นBeatitudeนะครับประการที่2คำว่าโศกเศร้านะครับ มีความหมายมากกว่าการเสียใจนะครับเสียใจในความผิดความบาปเป็นความเศร้าโศกเสียใจมากมายทีเดียวที่คนคนนั้นได้ทำบาปเพียงครับเราจะเห็นนะครับว่าพร8ประการหรือที่เรียกว่าพร9ประการในบางตำรานะครับเราจะใช้คำว่าพร8ประการบวก1นะครับหรือพร8บวก1จริงๆแล้วพร8บวก1ที่เรากำลังเรียนรู้นะครับใน 8-9 วันที่อยู่ข้างหน้าเหล่านี้นะครับพรแต่ละประการเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันครับเมื่อวานนี้เราเรียนพรประการแรกแล้วนะครับว่าใครก็ตามที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณ เขาจะได้ครองแผ่นดินครับเขาจะได้แผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกนะครับเกี่ยวเนื่องกับประการที่สองซึ่งเป็นพรในวันนี้ก็คือพรที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาเริ่มนะครับเริ่มที่จะรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณแล้วจะเกิดความต่อเนื่องกันก็คือเขาจะโศกเศร้าในความบาปหรือพูดง่ายๆก็คือเสียอกเสียใจนะครับเป็นความเสียใจที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะครับพรประการที่3ต่อไปก็คือพรที่มีใจอ่อนโยนมันก็จะเป็นลำดับต่อเนื่องกันไปนะครับเป็นขั้นบันไดเหมือนกับบันไดสเต็ปที่1ก็นำไปสู่บันไดสเต็ปที่2นะครับนำขึ้นไปเป็นสเต็ปที่3ครับบางตำราก็เรียกว่าเป็นพีระมิดแห่งพระพรนะครับเป็นพีระมิดแห่งพระพรเป็น The Pyramid of Blessing นะครับก็คือเป็นความสุข8บวก1นะครับขึ้นไปเป็นพีระมิดนะครับเป็นชั้นๆต่อขึ้นไปพี่น้องครับพอผมพูดอย่างนี้พี่น้องจะเริ่มเห็นภาพนะครับว่าพร8ประการหรือพร8บวก1นะครับที่อยู่ต่อหน้าเรานี้ก็เป็นสเต็ปนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนที่เรื่อยๆสูงขึ้นไปพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าพระพรอย่างที่2เนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความโศกเศร้าที่เกิดจากความรู้สึกเศร้าเสียใจนะครับในความผิดความบาปในภาษากรีกนะครับใช้ในข้อนี้หมายถึงความทุกข์โศกหรือความเสียใจอย่างหนักทีเดียวครับผู้ที่ประสบกับความทุกข์ยากหรือทุกข์โศกนะครับขณะนี้นะครับจะต้องไม่อยู่เฉยๆครับนะครับไม่รู้สึกคำว่าไม่ใช่คำว่าเสียใจเฉยๆนะครับเหมือนกับคนบางคนที่พอเวลาเขาทำอะไรผิดแล้วก็แค่ขอโทษแล้วหายกันนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นความรู้สึกโศกเศร้าทุกข์เสียใจอย่างหนักนะครับและผู้ที่ประสบกับความทุกข์โศกแบบนี้ครับจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขครับเพื่อแก้ไขความโศกเศร้าของตัวเองนะครับแปลได้อีกอย่างนึงครับว่าคริสเตียนที่ห่วงใยความยากจนฝ่ายวิญญาณจนกระทั่งนะครับเกิดความโศกเศร้านะครับเครียดจัดและเขาต้องการแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมประเล้าประโลมที่มาจากพระเจ้าและในที่สุดนั้นชีวิตเขาก็จะได้รับความสุขได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าในมัทธิวบทที่3นะครับขอโทษท่านในมัทธิวบทที่5ข้อที่3นะครับได้พูดถึงความยากจนฝ่ายวิญญาณในข้อนี้พระเยซูทรงสอนให้เรารู้นะครับว่าการตอบสนองอย่างถูกต้องกับความยากจนฝ่ายวิญญาณก็คือเราต้องแก้ไขความบาปที่ทำให้เกิดความยากจนขึ้นครับเห็นไหมครับพี่น้องครับว่าพระพรประการที่2นี้เกี่ยวเนื่องกับประการแรกครับบุคคลนั้นนะครับจะต้องสำนึกหรือรู้ตัวว่าเขายากจนฝ่ายวิญญาณที่ก่อนครับนะครับประการที่2ก็คือเขาจะต้องรู้สึกเป็นห่วงใยอย่างแท้จริงห่วงใยจริงๆครับที่จะแก้ไข ที่อยากจะแก้ไขความถูกต้องนะครับความบกพร่องฝ่ายวิญญาณให้กลายเป็นความถูกต้องนะครับความขาดแคลนฝ่ายวิญญาณความยากจนฝ่ายวิญญาณนั้นให้กลับมาอยู่ในทางที่ถูกต้องที่ดีเพราะฉะนั้น เราอาจจะแปลข้อความในภาษากรีกว่าการจะได้รับการปลอบประโยชน์นั้นปลอบประเลาประโลมนั้นก็หมายถึงความหมายภาษากรีกก็คือการเข้ามาอยู่ข้างๆครับมาอยู่เคียงข้างซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากใช่ไหมครับเวลาที่เรารู้สึกโศกเศร้าพระเจ้าจะอยู่ข้างๆเราครับเขาหรือเราจะได้รับการปลอบประโลมการปลอบประโลมนั้นภาพของการปลอบประโลมก็คือการเข้ามาอยู่ข้างๆในภาษากรีกครับเป็นภาพที่งดงามจริงๆครับซาบซึ้งเมื่อพวกเราได้คิดถึงว่าเมื่อไรก็ตามนะครับที่คนคนหนึ่งนั้นมีความรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณยากจนนะครับยากจนฝ่ายวิญญาณนะครับแล้วก็เขาสึกโศกเศร้าเสียใจว่าเอ๊ะทำไมเขายากจนขนาดนี้อ๋อเพราะว่าความบาปนั่นเองนะครับทำให้เราต้องพึ่งในพระเจ้าเมื่อเราพึ่งในพระเจ้าแน่นอนครับนะครับพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าจะมาปกป้องคุ้มครองพิทักษ์อารักขาเราในขณะเดียวกันครับพระเจ้าก็จะมาข้างๆเรานะครับพระองค์จะเอาพระหัตถ์ของพระองค์โอบเราไว้ครับพระหัตถ์ของพระองค์นั้นค้ำจุนเรานะครับพระหัตถ์ของพระองค์นั้นเป็นพระหัตถ์แห่งความรักความเมตตาครับทำให้เราทั้งหลายได้รับการปลอบประโลมพี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นให้กับเราเสมอรวมทั้งทำปลอบใจการปลอบปลารับประโลมความอบอุ่นที่ได้มาอยู่ข้างๆองค์พระเยซูคริสต์ถ้าคริสเตียนเราไม่ได้โศกเศร้านะครับเขาจะไม่ได้รับการปลอบปลารับประโลมครับการอวยพรหรือความสุขข้อนี้คือการปลอบปลารับประโลมที่พระเจ้าให้กับเรานะครับไม่ใช่มนุษย์ให้กับเราครับและการปลอบปลารับประโลมที่พระเจ้าให้กับเรานี้เกิดขึ้นโดยการที่เราเป็นประชากรของพระเจ้าครับการที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เป็นความหมายที่มาจากคำว่าอิมมานูเอลพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรานะครับพระเจ้าสถิตอยู่กับประชากรของพระองค์พระเจ้าสถิตอยู่กับทุกๆคนที่มีจิตใจโศกเศร้านะครับเสียใจที่ตัวเองทำบาปปรารถนาที่จะแก้ไขชีวิตของตนนะครับปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นปรารถนาที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เหมือนอย่างพระเจ้านะครับ God like นะครับ God like ก็คือเหมือนอย่างพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในเช้าวันนี้อย่าลืมนะครับต้องเริ่มต้นด้วยความรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณก่อนนะครับเราถึงจะได้แผ่นดินสวรรค์มาครองหลังจากนั้นนะครับเมื่อใครก็ตามที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณนะครับหลังจากที่เขาได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วเขามีความเสียใจในความบาปเขาจะต้องต่อสู้กับความบาปเขาต้องดิ้นรนต่อสู้กับธรรมชาติบาปที่กำลังตายอยู่ในตัวเขาชีวิตของเขานั้นจะต้องโศกเศร้าเสียใจครับเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวเขาพลาดหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเขาเอาชนะไม่ได้แต่ไม่ต้องกลัวครับพระเจ้าพระเยซูเป็นที่พึ่งให้เราพระเจ้าจะนำการปลอบใจนะครับมาถึงเราในเบื้องต้นพระเจ้าจะนำการยกโทษให้อภัยบาปมาถึงเราพระเจ้าจะช่วยเรานะครับว่าอย่าเสียใจเลยนะจากบทเรียนที่เราผ่านมาในแต่ละวันแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเราจะทำผิดทำบาปด้วยความคิดคำพูดการกระทำนะครับพระเยซูไม่เคยรีรอที่จะไม่ให้อภัยเราพระเยซูไม่เคยรีรอหรือช้าในการที่ให้อภัยเมื่อเรารู้สึกเสียใจเมื่อเรารู้สึกเศร้าโศกครับพระเยซูจะอยู่ด้วยพระเยซูจะมีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ช่วยเราตลอดครับเป็นพระหัตถ์ของพระองค์ที่อบอุ้มเราเป็นพระหัตถ์ของพระองค์ที่สวมกอดเราเป็นพระหัตถ์ของพระองค์ที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาพี่น้องครับอย่าอายอย่ากลัวที่จะเข้ามาถึงพระหัตถ์นี้อย่าอายอย่ากลัวที่จะเข้ามาถึงพระพรประการที่สองนี้เมื่อใครก็ตามที่รู้สึกโศกเศร้าฝ่ายวิญญาณเขาจะได้รับการเล้าโลมครับพระเจ้าจะมายืนอยู่ข้างๆเรานะครับเป็นภาพที่สวยงามที่สุดในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรและเมตตาพี่น้องทุกท่านนี่คือเงื่อนไขแห่งพระสัญญาครับถ้าใครก็ตามที่รู้สึกโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมจากองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่างแน่นอนอาเมน